महाभारत उद्योग पर्व यान संधि पर्व सप्तचत्वारिंशोध्याय। पांडवों के यहाँ से लौटे हुए संजय का कौरव सभा में आगमन। वैसम्पाणवाच एवं सनत्सुजातेन विदुरेण च धीमता सार्धं कथयतो राज्ञ साभ्यतीयाय सर्वरी। वैसम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार महर्षि सनत सुजात और बुद्धिमान विदुर जी के साथ बातचीत करते हुए राजा धृतराष्ट्र की सारी रात बीत गई। तस्याम रजन्याम जुष्टायाम राजान सर्व एवते सभामाविविशुरशिष्टा सूतस्योपदीक्षया। वह रात बीतने पर जब प्रभात काल आया, तब सब राजा लोग सूत पुत्र संजय को देखने के लिए बड़े हर्ष के साथ सभा में आए। शुश्रूषमाणा पार्थानां वाचो धर्मार्थ संगिता धृतराष्ट्र मुखा सर्वे यजुराज सभां सुभाम। सुधावदातां विस्तीर्णां कनकाजिरभूषितां चंद्रप्रभां सुरचिरां सिक्तां चंदनवारिणां। धृतराष्ट्र आदि समस्त कौरवों ने भी पांडवों की धर्मार्थ युक्त बातें सुनने की इच्छा से उस सुंदर एवं विशाल राजसभा में प्रवेश किया, जो चूने से पूती होने के कारण अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। सुवर्णमय प्रांगण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह सभा चंद्रमा की श्वेत रश्मियों के समान प्रकाशित हो रही थी। वह देखने में अत्यंत मनोहर थी और उसके भीतर चंदन मिश्रित जल से छिड़काव किया गया था। रुचिरासन स्त्रीणाम कांचन दार वैरपी अस्मसार महिदान्त स्वास्थ्य सोत्तर छदई। उस राजसभा में सुवर्ण काष्ट मणि तथा हाथी दांत के बने हुए सुंदर सुंदर आसन सुरुचिपूर्ण ढंग से बिछे हुए थे और उनके ऊपर चादरें फैला दी गई थी। भीष्मो द्रोण कृप शल्य कृतवर्मा जयद्रथ अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्तश्च बालिक विदुरश्च महाप्राज्ञो युयुत्सुश्च महारथ सर्वे च सहिता सूरा पार्थिवा भरतर्षभ धृतराष्ट्रम पुरस्कृत्य विभसुस्ताम सभाम सुभाम। भरतश्रेष्ठ, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वस्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाल्हिक, परम बुद्धिमान विदुर, महारथी युयुत्सु तथा अन्य सभी सूरवीर नरेश धृतराष्ट्र को आगे करके उस सुंदर सभा में एक साथ प्रविष्ट हुए। दुस्साहसनश्चित्रसेन शकुनश्चापि सौबलः दुर्मुखो दुस्सह कर्ण उलूकोऽथ विविंशतिः कुरुराजं पुरस्कृत्य दुर्योधनम् अमर्षणम् विवसुस्तां सभां राजन् सुराशक्र सदो यथा। राजन् दुस्साहसन चित्रसेन सुबल पुत्र शकुनि दुर्मुख दुस्सह कर्ण उलूक और विवंसति इन सब ने अमर्ष में भरे हुए कुरुराज दुर्योधन को आगे करके इस राजसभा में ठीक वैसे ही प्रवेश किया जैसे देवता लोग इंद्र की सभा में प्रवेश करते हैं। आविशद्भिस्तदा राजन् सूरै परिघबाहुभिः सुशुभे सा सभा राजन् सिंहैरिव गिरेर्गुहा। जन्मेजय, उस समय परिघ के समान सुदृढ़ भुजाओं वाले उन शूरवीर नरेशों के प्रवेश करने से वह सभा उसी प्रकार शोभा पाने लगी जैसे सिंहों के प्रवेश करने से पर्वत की कंदरा सुशोभित होती है। ते प्रवेश महेश्वासा सभां सर्वे महौजस आसनानि विचित्राणि भेजिरे सूर्य भरचस। महान धनुष धारण करने वाले तथा सूर्य के समान कांतिमान उन समस्त महातेजस्वी नरेशों ने सभा में प्रवेश करके वहां बिछे हुए विचित्र आसनों को सुशोभित किया। आसनस्थेषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत द्वास्थो निवेदयामास सूतपुत्रम् उपस्थितम्। अयम स रथ आयाति यो यासीत् पांडवान् प्रति दूतो नस्तुर्णमायात सैन्दवैः साधुवाहिभिः। भारत, जब वे सब राजा आकर यथा योग्य आसनों पर बैठ गए तब द्वारपाल ने सूचना दी कि संजय राजसभा के द्वार पर उपस्थित है। यह वही रथ आ रहा है जो पांडवों के पास भेजा गया था। रथ को अच्छी तरह वहन करने वाले सिंधु देशी घोड़ों से जुते हुए इस रथ पर हमारे दूत संजय शीघ्र आ पहुँचे हैं। उपेयाय सुसतु क्षिप्रम रथात् प्रस्कंद्य कुंडले प्रवेश सभां पूर्णां महिपाल महात्मभिः। द्वारपाल के इतना कहते ही कानों में कुंडल धारण किए संजय रथ से नीचे उतरकर राजसभा के निकट आया और महामना महिपालों से भरी हुई उस सभा के भीतर प्रविष्ट हुआ। संजय उवाच प्राप्तोऽस्मि पांडवान् गत्वा तं विजानीत कौरवाः यथा वयः कुरुन् सर्वान् प्रतिनन्दन्ति पांडवाः। संजय ने कहा कौरवों, आपको विदित होना चाहिए कि मैं पांडवों के यहाँ जाकर लौटा हूँ। पांडव लोग अवस्था क्रम के अनुसार सभी कौरवों का अभिनंदन करते हैं। अभिवादयंत वृद्धांश्च वयस्याश्च वयस्यवत यूनश्चाभ्य वदन पार्था प्रतिपूज्य यथा वयः। उन्होंने बड़े बूढ़ों को प्रणाम कहलाया है, जो समवयस्क हैं उनके साथ मित्रोचित बर्ताव का संदेश दिया है तथा नवयुवकों को भी उनकी अवस्था के अनुसार सम्मान देकर उनसे प्रेमालाप की इच्छा प्रकट की है। यथा हम धृतराष्ट्रेण शिष्ट पूर्वमितो गतः अब्रुवं पांडवान् गत्वा तन्निबोधत पार्थिवाः अब्रुतां तत्र धर्मेण वासुदेव धनंजयौ। पहले यहाँ से जाते समय महाराज धृतराष्ट्र ने मुझे जैसा उपदेश दिया था पांडवों के पास जाकर मैंने वैसी ही बातें कही है। राजाओं, अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो धर्म के अनुकूल उत्तर दिया है उसे आप लोग ध्यान देकर सुने। इति श्री महाभारते उद्योग परमणि ज्ञान संधि परमणि संजय प्रत्यागमणि सप्तचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में संजय के लौटने से संबंध रखने वाला 47वां अध्याय पूरा हुआ।